Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Studije i ogledi. U ovoj emisiji možete slušati prvi deo teksta Varvarstvo i civilizacija koji je napisao Cvetan Todorov. Da bismo govorili o odnosima koji se uspostavljaju između naroda ili između društava, najpre se moramo pozabaviti jednim teškim pitanjem. Možemo li primjenjivati iste kriterijume za ocjenu dela koja potiču iz različitih kultura? Ovdje često imamo utisak da ne možemo izbeći jedan prestup, a da odmah ne upadnemo u neki drugi. Onaj ko vjeruje apsolutne, dakle transkulturne ocjene, u opasnosti je da kao univerzalne vrednosti uzima one na koje je navikao, da praktikuje naivni etnocentrizam i slepi dogmatizam, uveren da je za sva vremena pritežalac istinitog i pravičnog. Rizikuje da postane zaista opasan onoga dana kad odluči da celi svet treba da uživa u blagodetima svojstvenim njegovom društvu i kad je, ne bi li bolje prosvetlio stanovnike drugih zemalja, u mogućnosti da ove osvoji. Tako su rezonovanje usvojili ideolozi kolonizacije juče, ali i vrlo često apostoli demokratskih ili humanitarnih intervencija danas. Univerzalizam vrednosti tad ugrožava ideju da su ljudske populacije međusobno jednake, pa time ugrožava i univerzalnost vrste. Ipak onaj ko veruje da su svi naši sudovi relativni, da se odnose na neku kulturu, neko mesto, neki istorijski trenutak, također je ugrožen, iako od obrnute opasnosti. Ako je svaki vrednosni sud potčinjen okolnostima, zar nećemo završiti tako što ćemo se privići na sve, pod uslovom da se to događa kod drugih? Što ćemo prihvatiti da žrtvovanje ljudi nije neophodno odsuđivati pošto ga neka društva praktikuju, ili tortura ili ropstvo? Što ćemo odlučiti da je ovaj narod zreo za slobodu, a onaj drugi nije, i na kraju prepustiti svakog njegovoj sudbini, ubrajući tu i mene, pošto moje vrednosti nisu nužno bolje od vrednosti drugih? Zbog neprestanog sistematizovanja ovaj relativizam vodi u nihilizam, a ako svako u načelu jednak svakom drugom, proizvodno bira svoje vrednosti, jedinstvo vrste ponovo je poreknuto, iako na drugi način, pošto ljudi više nemaju zajednički duhovni svet. Sila i haribda transkulturnog ocenjivanja, dogmatizam i nihilizam ponekad se čine neizbežnima. Ipak svakodnevno treba da tumačimo gestove i običaje različitih kultura, te bismo zaista voljeli da prevaziđemo tu alternativu. Hteli bismo da priznamo beskrajnu raznovrsnost ljudskih društava i da istovremeno raspolažemo jedinstvenom i pouzdanom lestvicom vrednosti koja bi nam omogućila da se orijentišemo. Ali kako to da postignemo? Da bih pošao tim pravcem, planiram da za polazište uzmem jednu staru reč jakog značenja i da se njome poslužim kao linijom vodiljom. To je reč varvarstvo. Uopšte mi nije namera da ispričam istoriju ove reči i ideja koja ona obuhvata, istoriju koju su mnogobrojni specijalisti već proučili. Hteo bih da ponovo pročitam nekoliko stranica iz prošlosti s drugačijim ciljem. Da krenem od izvesnih starih upotreba te reči kako bih izgradio smisao koji bi nam mogao poslužiti danas. Od prošlosti do sadašnjosti neće biti ni prekida ni stroge istovetnosti, nego pre traganja za povezanošću. Reč nam, znamo, dolazi iz stare Grčke gdje je bila u običnoj upotrebi, posebno posle rata s Persijancima. Bila je u oprečnosti s drugom jednom rečju, a zajedno su te dve reči omogućavale da se svetsko stanovništvo podeli na dva nejednaka dela. Grke, dakle nas, i varvare, to jest druge, strance. Da bi prepoznali pripadnost jednoj ili drugoj grupi, Grci su se oslanjali na vladanje grčkim jezikom. Varvari su tako bili svi oni koji ga ne razumeju ili ne govore, ili koji ga govore loše. Mogli bismo reći sebi da se takvoj upotrebi nema šta zameriti, iako se Platon u politici ruga onima za koje svi ne Grci kao da tvore neko povezano stanovništvo, dok ti narodi nisu ni nalik jedni drugima i još gore, međusobno se ne razumeju. Ali konačno, praviti razliku između onih koji razumeju i onih koji ne razumeju naš jezik ipak nije osuda. To je davanje jednog korisnog obaveštenja. Samo i iz razloga na koje ćemo morati da se vratimo, mi tome od samog početka pridajemo jedno sporedno značenje i vrednosni sud, pošto je suprotnost varvari Grci udvojena suprotnošću, recimo onako približno, između divljaka i civilizovanih. Divljaštvo varvara nije precizno definisano. Pokazatelji se ne poklapaju uvek od jednog dokumenta do drugog. Ipak mogućno je jasno izdvojiti skup konvergentnih i sugestivnih obeležja. Varvari su oni koji krše najosnovnije zakone zajedničkog života, pošto ne umeju da nađu ispravnu razdaljinu u odnosima sa srodnicima. Materovo ubistvo, oceo ubistvo, čedomorstvo s jedne strane, incest s druge, pouzdani su znaci varvarstva. Jedan Evripidov lik, govoreći o Orestu, ubici sopstvene majke, veli čak i u varvarskoj zemlji ko bi bio toliko drzak. U prvim decenijama prvog veka Strabon, grčki geograf, napisao jedno delo u kom tvrdi da žitelji Irske praktikuju ritualni kanibalizam. Oni su antropofazi, jednako kao što su biljojedi, a za decu je vrlina da prožderu oca posle njegove smrti. To čine da bi pokupili njegovu moć, brkajući tako duhovnu bliskost sa materijalnom apsorpcijom. Varvari su oni koji pokazuju istinski prekid između sebe i drugih ljudi. Isti taj Strabon predstavlja Gale kao varvare, jer oni, veli, imaju jedan običaj koji se sastoji u tome da kada se vraćaju iz bitke, svom konju oko vrata okače glave neprijatelja, pa ih donesu kući i prikuju ispred vrata. Kod njih se još navodi nekoliko oblika žrtvovanja ljudi. U širem smislu, oni koji sistematski pribegavaju nasilju i ratu da srede razmirice, opažaju se kao bliski varvarima. Suprotnost varvarstvu ovde se sastoji u ukazivanju gostoljublja, čak i prema nepoznatima ili pak u negovanju prijateljstva. Drugima dajemo ono što bismo voleli da primimo. Drugi pokazatelj varvarstva. Da bi obavljali najintimnije radnje, neki ne vode računa o pogledu drugih ljudi. I dalje u Irskoj, prema Strabonu, ljudi se na oči svih sparuju s bilom kojom ženom, kao da ih to gledaju životinja, ne ljudska bića. Sparivati se javno, rekao je već Herodot, to znači ponašati se poput životinja. Stid je specifično ljudska osobina. On znači da sam svestan pogleda drugih. Varvari su oni što žive po izdvojenim porodicama, umjesto da se okupe u zajedničke nastambe, ili još bolje, da obrazuju društva kojima upravljaju zajednički usvojeni zakoni. Varvari su na strani haosa, na strani proizvoljnog, oni ne poznaju društveni poredak. Na drugi jedan način, bliske su varvarstvu zemlje u kojima su svi žrtve tiranije nekog despota. Od njega se udaljavaju zemlje u kojima se sa svim građanima postupa jednako i u kojima građani mogu da učestvuju u vođenju poslova zajednice, kao u grčkoj demokratiji. Persijanci su za Grke varvari u dvojakom smislu, zato što ne govore grčki i zato što žive u zemlji potčinjenoj tiranskom režimu. O tiranijo voljena od varvarskih ljudi, veli se u jednom starom odlomku. Helena u Evripidovoj tragediji koja nosi njeno ime daje ovaj upečatljiv iskaz. Kod varvara je svako rob, osim onog jednog koji zapoveda. Ova obeležja varvara i još neka na koje ćemo se vratiti mogu se grupisati u jedinstvenu veliku kategoriju. Varvari su oni koji ne priznaju da su drugi ljudska bića kao i oni, nego ih time što ih jedu smatraju nalik životinjama ili ih ocenjuju kao nesposobne za rezonovanje, te tako i za pregovaranje. Više vole da se biju, nedostojne da žive slobodno, ostaju podanici nekog tiranina. Posećuju samo svoje krvne srodnike i ne poznaju život u zajednici kojom upravljaju zajednički zakoni. Divljaci u stanju raštrkanosti. Oce ubistvo i incest pak kategorije su koje ne postoje za životinje. Ljudi koji ih čine postaju im slični. Varvari su oni koji poriču punu ljudskost drugih. To ne znači da oni stvarno ignorišu njihovu ljudsku prirodu, niti da zaboravljaju na nju, nego da se ponašaju kao da drugi nisu ljudska bića ili nisu potpuno ljudska bića. U klasičnoj Grčkoj takvo značenje reči nije potvrđeno baš u ovom obliku, no upotreba ipak ukazuje na njega. Ono nije univerzalno u smislu u kom bi već sad bilo prihvaćeno uvek i svuda. Ipak može da postane takvo, pošto ne prihvata stanovište ni jedne posebne populacije, ovu bi definiciju mogle prihvatiti sve populacije. Ako Gali odsecaju glave svojih neprijatelja i kače ih konjima oko vrata, to nije stoga što oni te ljude smatraju za majmune ili vukove, nego zato što hoće jasno i glasno da proglase pobedu nad svojim suparnicima. Pobedu dragocenu upravo stoga što su ti suparnici ljudska bića kao i oni. Ipak to čineći, oni odbijaju da s njima postupaju kao s bićima koji su im slična. Oni im poriču pripadnost istom ljudskom rodu kom sami pripadaju. Njima nije dovoljan poraz tih neprijatelja, čak ni njihova smrt. Neprijatelje treba izložiti svima, da na kapijama grada vide poniženje tih nekadašnjih suparnika koji su postali običan plen. Eto o tome su Gali i varvari. Povodom toga jedna stranica iz Herodota osobito je jasna. Spartanski vojni starešina Pauzanija odnaje pobjedu nad Persijancima. Jedan grčki svedok daje mu savjet. Persijanci su posle jedne prethodne bitke odsekli glavu kralju Sparte i natakli je na kolac. Da bi se osvetio, Pauzanija treba da učini isto. Ovaj to silovito odbija. Taj čin priliči varvarima više nego Grcima, a čak i kod varvara mi ga osuđujemo. Tako se ostrviti na leševe pobeđenih neprijatelja značilo bi činiti drugim ono što ne bismo hteli da bude dosuđeno nama, te bi tad bili slični varvarima. Odbivši da oponaša svoje neprijatelje, da im pokaže da ih može tući na njihovom terenu, terenu nasilja, Pauzanija izlazi iz odnosa suparništva i ponaša se kao civilizovana osoba. Grci su spojili dve suprotnosti, jedno sastavljeno od izraza sa apsolutnom moralnom vrednošću, varvarin civilizovani, drugo od neutralnih izraza, relativnih i povratnih, vladanje, nevladanje jezikom zemlje. Njihovi mislioci brzo su otkrili i pokazali to spajanje. U 3. veku pre nove ere, Eratosten, pisac jedne rasprave iz geografije i etnografije, razmišlja ovako. Pri kraju knjige Eratosten ne odobrava dvojnu podelu ljudskog roda na Grke i Varvare i savjet dat Aleksandru da s Grcima postupa kao s prijateljima, a s Varvarima kao s neprijateljima, bolje je, veli on, za kriterije podele uzeti vrlinu i nepoštenje. Mnogi Grci loši su ljudi, a mnogi varvari imaju prefinjenu civilizaciju, kao Indijanci ili narodi Arijane, u ovom slučaju Persijance, ili pak Rimljani i Kartaginci, čije su političke institucije zaista izvrsne. Grci i negrci ne samo što liče jedni na druge, nego se moralne vrline ne dele zavisno od jezika kojim se govori. Suprotnost između poroka i vrline mora se zadržati, ali ne sme se mešati s razlikom između nas i drugih. Strabon, koji navodi ove redove, ne slaže se u svemu s Eratostenom, nego sam ponekad staje uz relativističko poimanje varvarstva. Varvari su oni koji ne govore dobro grčki, kao što ni mi ne bismo mogli da govorimo o njihovim jezikom. On dakle zna da u očima varvara, čiji jezik ne poznajemo, mi izgledamo kao varvari. No, mogli bismo se upitati da li je to što su kod Grka u istoj reči uporedo postojala oba smisla, i apsolutni i relativni, poticalo izbrke. Suprotno tome, mogli bismo vidjeti i kontinuitet između prvog smisla varvarin, ne priznaje ljudskost drugih, i drugog, kad neko ne govori jezik zemlje u kojoj se nalazi. Biće koje ne ume da govori izgleda kao nepotpuno ljudsko biće. Upotreba iste reči logos za označavanje kako izgovorene reči, tako i razuma, olakšava ovo vrednovanje vladanje jezikom. Neznanje jezika drugog ne sprečava me da ga opažam kao potpuno ljudsko biće. Isto vredi i za njega u odnosu na mene. Lingvistička nemoć postaje znak neljudskosti i u tome se relativni smisao i apsolutni smisao dodiruju. Istina, kad nazivaju strance varvarima, Grci propuštaju da kažu da je tu posredi jedno privremeno varvarstvo koje je lako izlečiti. Dovoljno je naučiti jezik drugih, onih kod kojih se nalazimo, ili još jednostavnije, vratiti se među svoje. Neznanje osobeno za stranca sasvim je prolazan oblik varvarstva. Iz ovog brzog podsjećanja na prošlost možemo izvući prve zaključke. Pojam varvarstva je legitiman i moglo bi nam biti moguće da se njime služimo da označimo u svako doba i na svakome mestu činove i stavove onih koji u manjoj ili većoj meri odguraju druge izvan ljudskog roda ili ih ocenjuju kao korenito drugačije od sebe ili s njima postupaju zverski. Postupati s drugima kao s neljudima, čudovištima, divljacima, jedan je od oblika tog varvarstva. Drugačiji njegov oblik jeste institucionalna diskriminacija drugih, zato što ne pripadaju mojoj jezičkoj zajednici ili mojoj društvenoj grupi ili mom psihičkom tipu. Potom bismo mogli taj sud dovesti u ravnotežu konstatacijom da utisak o varvarstvu ponekad vara. Neznanje jezika zemlje lako se može prevazići, kao što ono ostalo može postati i svačija sudbina. Našoj definiciji ne odgovaraju sve upotrebe reči varvarin. Ona ponekad služi žigosanju onih koji nam se ne dopadaju ili koji nas napadaju, kao i prerušavanju zakonite sile, kamufliranju naše volje za moću, humanitarnu intervenciju i u borbu za pravdu. No, uprkos tim zloupotrebama, sam pojam zaslužuje da bude sačuvan. Taj se izbor ne podudara s onim koji nam je zaveštala hrišćanska tradicija. Ona je više sklona tome da pojam varvarski smatra nezasnovanim, jer je u nesaglasju sa univerzalnom porukom religije. U prvoj poslanici Korinćanima Sveti Pavle kaže: ima na svetu ko zna koliko različitih jezika, ali ni jedan nije bez značenja. Ako dakle ne znam značenje nekog jezika, bit ću varvarin za onoga ko govori, a onaj ko govori bit će varvarin za mene. Varvarstvo je ovdje postalo prosto pitanje stanovišta. Istinskom hrišćaninu važno je samo jedinstvo u veri, a sva razdvajanja među ljudima smatraju se zanemarljivima. Sveti Jeronim ovako godine 135. ukratko izlaže nekoliko iskaza apostola Pavla. Čim se ponovo rodimo u Hristu, nema više među nama ni Grka, ni Varvarina, ni roba, ni slobodnog čovjeka, ni muškarca, ni žene, nego smo u njemu svi isti po prirodi. Tako viđena kategorija varvara više nema razloga da postoji. U svetu koji nastanjuju hrišćani, međutim, neophodno nam je da bismo označili ne više oni koji lokalni jezik govore loše ili ga ne govore uopšte, nego one među dalekim strancima koji izgledaju kao pretnja i ističu se svirepošću i neljudskošću. Takva su germanska plemena koja se spuštaju sa severa da pljačkaju rimsko carstvo, ili pak hunska plemena pristigla iz mongolskih stepa. Tenzija između dva mogućna smisla reči varvarin, relativnog, nerazumljivi stranac, i apsolutnog, surov, postaće jaka u 15. veku, u doba velikih putovanja na koje su kretali Evropljani u želji da popišu i razvrstaju populacije za čije postojanje dotad nisu znali. Da li su to varvari u apsolutnom, a ne više u relativnom smislu? Neki su rado mislili da je tako, utoliko pre što bi ih tad, smatrajući ih nižim bićima, mogli podvrći ropstvu ili usmrtiti bez prevelike griže savesti. S druge strane, nećemo se čuditi što se Bartolomeo de las Casas, vatreni hrišćanin koji se proglasio za branioca Indijanaca, protivio svakoj tvrdnji o njihovoj inferiornosti, pa tako i svakom postojanom povezivanju varvara i Indijanaca. Las Casas je poznavao oba smisla reči, ali nijedan mu se nije činio primenljivim na domorodačke populacije Amerike. Njih su Španci s jedne strane prevazilazili po surovosti, a strane jezike su poznavali još manje od drugih s druge. Pošto je podsjetio na reči Strabona i Svetog Pavla, on zaključuje: nekog čovjeka ćemo u poređenju s drugim nazvati varvarinom zato što je čudan po načinu kako govori i zato što loše izgovara jezik drugog. Ali s tog stanovišta nema čovjeka ili rase koji ne bi bili varvari u odnosu na nekog drugog čovjeka ili rasu. Otuda, isto onako kao što mi ljude iz Indije smatramo varvarima, slično ocenjuju i oni nas, zato što nas ne razumeju. Delo u kom Las Casas iznosi svoja razmišljanja ostaje vekovima neobjavljeno, ali njegove se ideje šire celom Evropom. Nekoliko decenija kasnije u Francuskoj, Montaigne i dalje na sličan način tumači varvarstvo. Ono je samo posljedica načina gledanja, nastala usled našeg nerazumevanja drugih. On stoga osuđuje to što se njegovi zemljaci Francuzi, kad putuju u inostranstvo, uvek najradije druže između sebe i, poput onih kojima se rugao Eratosten, brkaju vrlinu s navikom. Sretnuli zemljaka u Mađarskoj, proslavljaju taj iznenadni događaj. Eto i gde se okupljaju i tiskaju zajedno i osuđuju sve varvarske običaje koje vide. Zašto ne bi bili varvarski kad nisu francuski? Otuda i one njegove čuvene formulacije u kojima govori o susretu sa američkim kanibalima. Nema ničeg divljeg i varvarskog kod stanovnika te zemlje, prema onome što su mi ispričali, osim što svako varvarstvom naziva ono što nije po njegovim običajima. Ova rečenica se zadržala u pamćenju ljudi i oni se rado pozivaju na nju da ošinu po etnocentrizmu. Kako ne prihvatiti da je to što drugoga smatramo varvarinom samo zato što ne govori istim jezikom kojim i mi, nedosledan, neodrživ stav? Ipak u istim tim tekstovima Montaigne, baš kao i Las Casas, ne može a da također ne pribegne izrazu varvarstvo u njegovom apsolutnom smislu, smislu surovosti, da bi žigosa ovoga puta zle Evropljane. Varvarstvo ne postoji, ali ako postoji, mi smo veći varvari od Indijanaca. Hrišćanski se univerzalizam ovdje spaja sa isticanjem dobrih divljaka. Što se nas tiče, odsad ćemo se držati samo apsolutnog smisla varvarstva. Varvari su oni koji ne priznaju punu ljudskost drugih. Odvajajući se od hrišćanske perspektive, smatrat ćemo da varvarstvo postoji po sebi, a ne samo u pogledu naivnog posmatrača, da sačinjava isto tako kategoriju od prvorazredne važnosti. Varvarstvo proishodi iz jedne crte ljudskog bića za koju izgleda iluzorno nadati se da će jednog dana biti konačno odstranjena. Ono dakle za nas neće odgovarati ni jednom posebnom razdoblju istorije čovečanstva, drevnog ili modernog, ni jednom delu populacije što nastanjuju površinu zemlje. Ono je u nama kao i u drugima. Nijedan narod, ni pojedinac nije imunizovan protiv mogućnosti da počini varvarska dela. Preistorijski čovjek koji ubija svog bližnjeg iz susjedne pećine, Kain koji umlaćuje Avelja, savremeni tiranin koji muči svoje protivnike, svima je zajednički isti varvarski nagon, ubilački osjećaj suparništva, zbog kog drugima uskraćujemo pravo da uživaju u istim radostima, u istim dobrima, kao što su ona koja mi želimo da iskoristimo. Ne može se reći da je varvarstvo neljudsko, osim ako kao Romain Gary ne utvrdimo ta neljudska strana deo je ljudskog. Dokle god ne priznamo da je neljudskost nešto ljudsko, ostajemo u šarenoj laži. Ponašajući se zverski, ljudi uopšte ne prestaju da budu ljudska bića. Naprotiv, njihova najbolja svojstva i njihovi najgori nedostaci, ono što nazivamo njihovom ljudskošću i njihovom neljudskošću, imaju isto poreklo. To je video već Rousseau. Dobro i zlo potiču iz istog izvora, pisao je on, a taj izvor nije ništa drugo do naša neuništiva potreba da živimo s drugima, naša sposobnost da se poistovećujemo s njima, naš osjećaj zajedničke ljudskosti. Savremeni primatolozi potvrđuju tu intuiciju. Saosećanje i surovost zavise od sposobnosti koju pojedinac ima da zamišlja dejstvo svog stava na druge. Ta nas sposobnost motiviše da pomažemo onima kojima je to potrebno, čak i ako ih ne poznajemo, da priznamo da su drugi jednako dostojanstveni kao mi, čak i ako se razlikuju od nas. No njome se isto tako rukovodimo i kad drugoga podvrgavamo torturi ili kada se uključujemo u genocid. Drugi su kao mi, imaju iste ranjive tačke kao mi, teže istim dobrima kao mi, stoga ih treba ukloniti s lica zemlje. U emisiji Studije i ogledi slušali ste prvi deo teksta Cvetana Todorova Varvarstvo i civilizacija. Tekst je s francuskog jezika prevela Jelena Stakić, a čitao je Žarko Obračević. Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Studije i ogledi. U ovoj emisiji možete slušati drugi deo teksta Varvarstvo i civilizacija koji je napisao Cvetan Todorov. Ako raspolažemo jednim terminom apsolutnog sadržaja, terminom varvarin, onda isto vredi i za njegovu suprotnost. Civilizovan je u svako doba i na svakom mjestu onaj ko može potpuno da prepozna ljudskost drugih. Da bi se stiglo dotle, moraju se preći dve etape. U prvoj otkrivamo da drugi imaju načine života drugačije od naših. U drugoj prihvatamo da ih vidimo kao nosioce iste ljudskosti koje i mi. Na moralni zahtev nadovezuje se jedna intelektualna dimenzija. Navesti one bliske nama da shvate strani identitet, bio on individualan ili kolektivan, činje civilizacije jer na taj način širimo krug ljudskosti. Time naučnici, filozofi, umetnici doprinose uzmicanju varvarstva. Ideja civilizacije se dakle velikim delom meša s onim što Kant zove zajedničkim smislom ili pak proširenom mišlju, to jest sposobnošću donošenja sudova u kojima se vodi računa o predstavama svojstvenim drugim ljudima na zemlji, pri čemu se makar delimično izbjegavaju egocentrična ili etnocentrična iskrivljavanja. U toj sposobnosti da se stavimo na mjesto neke sasvim druge osobe, Kant vidi način da ljudsko biće ispuni svoju vokaciju. Istina u tom smislu, reči ni jedan pojedinac, narod još manje, ne bi mogao biti sasvim civilizovan. Može biti takav samo manje ili više. Isto vredi i za varvarina. Civilizacija je horizont kom se možemo približiti. Varvarstvo, dno od kog hoćemo da se udaljimo. Ni jedno ni drugo ne stapaju se do kraja s određenim ljudima. Varvarski su ili civilizovani činovi i stavovi, ne pojedinci i narodi. Napredovanje prema civilizaciji poprima mnoge oblike. Jedan se tiče samog proširenja datog entitetu koji ćemo ovdje označiti kao mi. U malom tekstu, datiranom s godinom svoje smrti, Goethe ovako predstavlja jednu lestvicu vrednosti. Sasvim na dnu, najbliže varvarstvu, nalazi se ljudska grupa čiji pripadnici poznaju samo pojedince koji su im rođaci. Ovaj opis nije daleko od opisa što i daju današnji paleontolozi i preistoričari. U početku svaka ljudska grupa nastanjivala je izdvojenu teritoriju. Prisustvo stranaca nije bilo dopušteno. Ksenofobija je bila obavezna. Svaki je neznanac mogućan neprijatelj. Jedan korak prema civilizaciji pređen je kada grupa sretne druge grupe i s njima uspostavi trajnije dodire. Još jedan korak, kad grupe zajedno obrazuju više entitete, narod, zemlju, državu. Na kraju najviši se stupanj dostiže kada ti entiteti dospiju do univerzalnosti, kad otkriju ideale zajedničke i drugim pripadnicima vrste i kad su spremni da recimo sve strane književnosti posmatraju ravnopravno s nacionalnom književnošću. Zatvaranje u sebe ovdje se protivstavlja otvaranju prema drugima. Verovanje da smo jedina istinski ljudska grupa, odbijanje da znamo išta van sopstvenog iskustva, namjerna zatvorenost u sredinu iz koje potičemo, pokazatelji su varvarstva. Priznavanje pluraliteta grupa, društava i ljudskih kultura, postavljanje drugih ravnopravno sa sobom, deo je civilizacije. Ovo progresivno proširenje ne meša se sa ksenofilijom ili sistematskom preferencijom za strance, ni s bilo kakvim kultom različitosti. Naprosto, njime se pokazuje sposobnost, manja ili veća, priznavanja naše zajedničke ljudskosti. Drugi način odmicanja od varvarstva prema civilizaciji jeste odvajanje od sebe, kako bismo bili u stanju da se vidimo kao izvana, kao očima drugog. Dakle, da kritički ocenjujemo ne samo druge, nego i sebe same. Ako u društvenim razmjerama uvijek odbacimo davanje prednosti sopstvenom stanovištu, približavamo se drugima. A ni tad nije reč o tome da radije ocrnjujemo sebe, nego da se ponosimo onim što smo. Posredi je zaboravljanje na to da ni varvarstvo, ni civilizacija ne kvalifikuju trajno ljude, nego samo njihova stanja i njihove radnje, od kojih su neke izvor oholosti, druge griže savesti. Za uzvrat, nadobiti smo zato što smo, kada je potrebno, u stanju da okrenemo ispitivački pogled prema sebi, prema sopstvenoj zajednici, prema narodu čiji smo deo, kako bismo bili spremni da otkrijemo da smo mi sposobni za činove varvarstva. Još jedan drugačiji oblik napredovanja prema civilizaciji jeste da zakoni zemlje u kojoj živimo tretiraju sve građane jednako, bez pravljenja razlike po rasi, religiji ili polu. I obrnuto, zemlje koje održavaju te razlike, bilo u vidu zakonskih povlastica ili apartheida, bliže su varvarstvu. Ovome je srodna i praksa ropstva. Liberalna država, civilizovanija je od tiranije, jer obezbeđuje istu slobodu svima. Demokratija je civilizovanija od starog režima, ali i od etničke države. U ovoj je na snazi režim povlastica. Iz istog razloga, ali u drugoj oblasti, magija je varvarskija od nauke. Ona podrazumeva neuništivu razliku između onoga ko zna i onoga ko ne zna, a nauka pristupa preko posmatranja i rezonovanja u kojima nema ničeg tajnog i koje svako može i sam da izvede. Razgovor koji obezbeđuje ravnopravan položaj svim sagovornicima, civilizovaniji je oblik komunikacije od harange, u kojoj jedan izriče uverenja dok ostali slušaju, ili odgovora božanstva, proroka, vrača. Prihvatanje neke poruke na reč pukom verom podrazumeva da odašiljac i primalac nisu jednaki. Prihvatanje razumom stavlja jednog i drugog u istu ravan, prema tome prva praksa je varvarskija od druge. U jednoj zajednici civilizovaniji je onaj ko bolje poznaje svoje zakone i svoje tradicije, jer to mu poznavanje omogućuje da razume poteze i stavove drugih pripadnika svoje grupe, dakle i da ih približi sopstvenoj ljudskosti. Ideja civilizacije podrazumeva poznavanje prošlosti. Onaj drugi je ograničen u svom razumevanju i izražavanju time što ne poznaje zajedničke zakone, pogubno osuđuje sebe na to da se kreće samo unutar svoje male grupe i da druge isključuje iz nje. Varvarin odbija da se prepozna u prošlosti koja bi se razlikovala od njegove sadašnjosti. Uljudnost, polites, koje je učenje života s drugima, prvi je korak prema civilizaciji. Nije slučajno što je reč polise nekada imala dvojako značenje, uljudan i civilizovan. Tortura, ponižavanje, patnja naneta drugima svrstavaju se uz varvarstvo. Isto vredi i za ubistvo, a još više za kolektivno ubistvo, genocid, bez obzira na to na osnovu kog merila je određena grupa koju neko želi da uništi, na osnovu rase ili vidljivih telesnih obeležja, etnosa, religije, društvene klase ili političkih uverenja. Genocidi nisu izmišljeni u 20. veku, ali ne možemo prenebregnuti to da su u njemu počinjeni recimo masakri Jermena u Turskoj, kulaka i buržuja u Sovjetskoj Rusiji, Jevreja i Cigana u nacističkoj Nemačkoj, stanovnika gradova u Kambodži, Tucija u Ruandi. Voditi rat varvarski je nego sređivati sukobe pregovorima, govorio još Strabon. No čin je varvarstvo i kada neka jezidi zajednica, jezidi je stanovnik severnog Iraka, kamenuje devojku zato što se zaljubila izvan zajednice, u mladića sunita. Za razliku od toga, opredeljenje da se po okončanju Drugog svjetskog rata u Nirnbergu ustanovi jedan tribunal, to je suđenje u skladu sa zakonom, a ne naplata računa, znak je civilizacije, bez obzira na nesavršenosti, pa i unutrašnje protivrečnosti tog tribunala. Isto važi i za uspostavljanje komisije za istinu i pomirenje u Južnoj Africi ili drugde, koje omogućuje da se svi branioci starog režima ne potrpaju u kategoriju monstruma, zločinaca ili sadističkih perverznjaka. Ranije sam upotrebio izraz varvarski nagon da označim tu ljudsku sposobnost za izvrgavanje ljudskosti drugih ruglu, ali pravo rečeno ne vjerujem da takav nagon postoji samostalno. Znamo da je Freud u svojim tekstovima iz posljednjeg perioda hteo da život pojedinca predstavi kao arenu u kojoj se sučeljavaju dva nagona, jedan na strani civilizacije, drugi na strani varvarstva. Od sada značenje evolucije civilizacije prestaje da po mom mišljenju bude mutno. Ona treba da nam pokaže borbu između erosa i smrti, između nagona života i nagona razaranja, onako kako se ona vodi u ljudskoj vrsti, piše on u Nelagodnosti o civilizaciji. Agresivnost predstavlja primitivnu i autonomnu nagonsku dispoziciju ljudskog bića, a civilizacija u njemu nalazi njenu najstrašniju smetnju. Po Freudu, na taj varvarski nagon treba da motrimo utoliko budnije što smo spontano skloni tome da ga krijemo od sebe. Oni koji više vole bajke pravi se gluvi kad im se govori o prirođenoj sklonosti čovjeka prema nevaljalosti, agresivnom razaranju, dakle prema okrutnosti. Odvajajući se ovdje od freudovskog tumačenja, mogu samo da ponovim svoje uverenje. Ti činovi vuku poreklo iz istog nagona života, iz kog i naši činovi ljubavi. Razlika nije u početnom pokretaču, niti u cilju kom se stremi, nego u načinu odabranom da se dođe do njega. Moje osjećanje nedostatka može se nadoknaditi ljubavlju koju drugi nadahnjuje u meni ili njegovom potpunom potčinjenošću. Varvarstvo i civilizacija manje liče na dve sile koje se bore za prevlast, a više na dva pola jedne osovine, na dve moralne kategorije koje nam omogućuju da procenimo određene ljudske činove. S druge strane, možemo prihvatiti ideju Romena Garija koju smo već istakli. Izvor civilizacije, to uzimanje u obzir ljudskosti drugog, potiče od toga što su ljudska bića obavezna tokom dugog razdoblja jedna da brinu o svojim mladima kako bi obezbedila opstanak, druga da zavise od takve brige. Za razliku od onoga što se dešava kod drugih životinskih vrsta, ovdje period zaštite i nege traje 10 godina i zahtjeva saradnju ne samo majke nego i oca. Ta produžena praksa pažnje prema jednom biću, slabijem od sebe, za celo išla na ruku nastanku osjećanja blagonaklonosti koja su neophodna za pojavu civilizacije. Ove sam kategorije ilustrovao primjerima iz raznih zemalja, iz raznih epoha. Znači li to da je varvarstvo uvek i svuda isto? Nipošto. Kada se jednom utvrdi značenje reči, može da otpočne rad na istoriji i tipologiji. Ova knjiga za temu ima upravo oblike koje varvarstvo i civilizacije poprimaju u današnje vreme, dok se umnožavaju i ubrzavaju dodiri između različitih kultura. Od civilizacije do kultura. Civilizacija se suprotstavlja varvarstvu. Ipak smisao one prve reči znatno se menja ako je stavimo u množinu. Civilizacije ne odgovaraju više nekoj bezvremenoj, moralnoj ili intelektualnoj kategoriji, nego istorijskim tvorevinama koje se pojavljuju i nestaju, a odlikuju se mnogobrojnim crtama skopčanim kako s materijalnim, tako i s duhovnim životom. Upravo se u tom smislu govori o kineskoj ili indijskoj, persijskoj ili vizantijskoj civilizaciji. Za razliku od onoga što bismo mogli primetiti povodom dva smisla reči varvarin, relativnog i apsolutnog, između kojih se održao izvestan kontinuitet i koji su sačinjavali jednu hijerarhiju, dva smisla reči civilizacije koje se ogledaju u njenoj jednini i njenoj množini, nezavisna su jedan od drugog. Da bi se otklonila svaka nejasnost, odlučio sam da ovde reč civilizacija upotrebljavam samo u jednini, a da njen smisao u množini označavam jednim od njenih kvazi sinonima, koji i sami nose isti dvojaki smisao, rečju kulture u množini. Ta dva izraza, civilizacija i kultura, razni autori u raznim evropskim jezicima upotrebljavaju različito. Ovde civilizacija je uvek jedna i suprotstavljena je varvarstvu. Kultura ima više. Treba ipak dodati da je kultura od pre više od dva veka poprimila širi smisao od onoga koji od nje je pravio sinonim za civilizaciju. Za to su velikim delom odgovorni etnolozi. Upravo su oni primetili da društva koja proučavaju često bez pisma, spomenika i dela s kakvima obično povezujemo ideju kulture, ipak posjeduju prakse i artefakte koji u njima igraju analognu ulogu. Zato su ta društva nazvali kulturama. To etnološko značenje danas se nametnulo. Uostalom, etnologija se još zove i kulturna antropologija. Ako se reč uzme u tom širokom smislu, deskriptivnom, a ne više evaluativnom, svaka ljudska grupa ima jednu kulturu. To je naziv dat skupu obeležja njenog društvenog života, načinima kolektivnog življenja i mišljenja, oblicima i stilovima organizacije vremena i prostora, što uključuje jezik, religiju, porodične strukture, načine gradnje kuća, alatki, načine jedenja i odevanja. Osim toga, članovi grupe, no valje imati na umu da grupe mogu imati samo nekoliko desetina pripadnika, ali i stotine miliona, interiorizuju ta obeležja u vidu mentalnih predstava. Kultura, dakle, postoji na dva blisko povezana nivoa, na nivou društvenih praksi i na nivou predstave koju ove ostavljaju duhu pripadnika zajednice. Njihov kulturni karakter nije određen njihovim sadržajem, nego njihovom raširenošću. Kultura je neizbežno kolektivna. Ona dakle pretpostavlja komunikaciju čiji je jedan od ishoda. Kao predstava, kultura nam predaje jedno tumačenje sveta, jedan minijaturni model, mapu na neki način, koja nam omogućuje da se orijentišemo u njoj. Posjedovati neku kulturu znači imati na raspolaganju već uspostavljeno ustrojstvo življenog iskustva. Kultura počiva u istimahi na zajedničkom pamćenju. Učimo isti jezik, istu istoriju, ista predanja. I na pravilima zajedničkog života. Govorimo o načinima na koje postižemo da nas drugi razumeju. Vodimo računa o zakonima na snazi u našem društvu. Ona je okrenuta i prošlosti i sadašnjosti jednovremeno. Ovo je mišljenje zajedničko etnolozima 20. veka. Kulture, piše Bronislav Malinovski, obuhvatni aparat koji čovjeku omogućuje da se suoči s konkretnim i preciznim problemima što se postavljaju pred njega. Prema Claude Lévi-Strausu, kultura uključuje sve stavove ili veštine koje čovjek naučio kao pripadnik nekog društva. Ne postoji ljudska priroda nezavisna od kulture, dodaje Clifford Geertz. Bez ljudi nema ni kulture, jasno, ali isto tako što je i značajnije, bez kulture nema ni ljudi. U samoj prirodi ljudskog bića da ima neku kulturu. Zašto je tako? To možemo objasniti telesnim obeležjima ljudske vrste. U poređenju s drugim životinjama, ljudska bića raspolažu većom slobodom u odnosu na svoje biološke odrednice. Od mesta do mesta ona biraju različite vrste hrane, drugačije organizuju svoje staništa ili odvijanje dana, svojim se potomstvom bave na raznovrsnije načine. različito izražavaju svoje emocije. Utonuli bismo u haos i rasulo da zajednice u kojima se rađamo i odrastamo nisu napred izvršile neke izbore i time suzile ogromno polje mogućnosti. Kultura odmenjuje genetiku. Ukratko, nastavlja Gerz, mi smo nepotpune ili nedovršene životinje koje se upotpunjuju i dovršavaju posredstvom kulture. Između onoga što nam kaže naše telo i onoga što moramo znati da bismo normalno funkcionisali, postoji vakuum koji moramo sami da popunimo i koji popunjavamo informacijama ili dezinformacijama, što nam ih obezbeđuje naša kultura. Bez uputstava koje nam daje kultura ne bismo mogli biti sigurni da smo saopštili čak ni svoje najelementarnije emocije, strah ili radost. Slučaj jezika možda je najupadljiviji. Čovjekovo mladunče ne rađa se u nekom prirodnom i univerzalnom jeziku, nego unutar neke posebne jezičke zajednice, bez čije pomoći ne bi moglo da ovlada ni jednim jezikom, dakle ni jednom od bezbroj blagodeti koje zavise od jezika. Rečju ne bi moglo da postane ljudsko biće. Svakom ljudskom biću potreban je skup normi i pravila, tradicije i običaja koje stariji prenose mlađima. Bez njih pojedinac nekada ne bi dostigao svoju punu ljudskost. Njegov bi položaj ostao sveden na položaj divljeg deteta, osuđenog na anomiju, to jest na odsustvo svakog zakona i svakog reda. Takvo odsustvo stvara teške poremećaje. Tako danas žive neka deca koja su napuštena, ne više u šumi, nego na ulicama velikih gradova. Deca koja jedva govore, bore se protiv agresije, prodaju se onom ko da više, uništavaju se drogom. Razaranje kulture nazvano je dekulturacijom. U tom se stanju nalazi ljudsko biće koje je izgubilo svoju prvobitnu kulturu, a nije steklo neku drugu, i koje je u opasnosti da dospe i protiv svoje volje u nemogućnost da komunicira, dakle u varvarstvo. Na taj način možemo da razumemo, ne i da opravdamo, to što se mnogobrojne populacije smatraju jedinima koje su potpuno ljudske, a strance izbacuju iz ljudskog roda. Kulture stranaca, budući nerazumljive, ocenjuju se kao nepostojeće, a bez kulture čovjek nije ljudsko biće. U emisiji Studije i ogledi slušali ste drugi završni deo teksta Cvetana Todorova Varvarstvo i civilizacija. Tekst je s francuskog jezika prevela Jelena Stakić, a čitao je Žarko Obračević. Ovaj esej, preuzet iz autorove knjige Strah od varvara, premijerno je emitovan na našim talasima u avgustu 2010. A knjigu je kasnije, iste godine, objavila izdavačka kuća Karpos.